قرآن کی ذکر کری دارنگ امام قرطبی میں ذکر کرے دے چه عفو وی ترک عقوبت المذنب عفو وی پریخودل دا سزا دا اغا گناہ کون کی چه بس تی پریزی او دا گناہ سزا ولنور کے او سب حسد وی ترک تسریم چه ملامتی ام ترکی ملامتی ام پیلوی نو پسف حقی مبالغه دا عفوینا ذکل کل انسان عفو کی یعنی سوک ورل تکلیف رسی نو دے داغی انتقام نالی خودے صفحا نکی ملامتی ام پریزی نو صف حقی مبالغه دا عفوینا فعفو معفیو کی یعنی سزا ورکول ترک کی وصفحو او درگزرو کئی یعنی ملامتی امپری دی او دی آیاتی کریمی بارک روحنمانی کی وئی چدا دا یہودیان دا عالمان بارکی یوڑا لوا ناغی دا غزو او حد نپس مسلمانانو لوی یرتاس رسول تکلیف رسیدو ورسول مرگری مشہیدان شل نو کتاسو پا حق وئی ندا تکلیف بولی رسیدو نفرجعو الى ديننا فهو خير لكم زمون دي دین ته واپس شي دادر ته غورل دادر ته غورل دتا آیاتونه الله رب العزت رو لګل چې ګوره دای تاسو کافران کې دل خوخی خو خیر اوس اسلام او مسلمانانو ته ظاهری یعنی تکلیف او کمزوری را نه ابتدا کې حکم داو چې معافی او کوي او درگذر او کوي حتا یاتی اللہ بی امره تردی چی اللہ رات للو کی پخپل حکم سرا بعض علماء لکلی چی حتا یاتی اللہ بی امره نمراد غا حکم دا جہاد دے نویدہ آیات کریمہ منسوخ شوید حتا یاتی اللہ بی امره دا جہاد او دا قتال دا فرضیت کو رے صبر رکے او پاغی وانی کم علماء چی وی چی نا آیات منسوخ نده نو یو خدا وی چی روح المانی وی که چر دا آیات منسوخ شی نو دیکی گورا غایا او انتہا دا نسخ ذکر کرده دا عفا او صفحا کا وی ترکمی پوری حت آیاتی اللہ بی امری یعنی انتہا دا دی عفوی ذکر کرده او دا مسئلہ دا علم چه دا منسوخ دا پارا منسوخ استلاحی دا پارا بیان دا مدت الانتہا نوی بیان دا مدت الانتہا غی دا پارا نی ندائی وشکال رات لو او کم علماء چویلی چه دا آیات منسوخ دے ناغی دا سورہ توبی دا آیات ذکر کرے لکو گو رئی لسم پارا کی وی حت آیاتی اللہ و بی امری ہی نمراد دا دے چه اللہ وی معافی کوئی تردی چه دا حکم رو رسیدو اگر یو کم درشم آیات تے پلسم پارا سور توبہ کی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الله فرمائے قاتل الذين جنگ او جہاد کوئی دا کسانو سرا لا يؤمنون بالله ایمان نساتی په الله ولا بالیوم الاخر یوم فرض رستنی ولا يحرمون ودي حرام نغني ما حغس حرم الله ورسوله چه حرام کړی دی غیر الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ولا يدينون دين الحق او دین قبل وی غ دین حق من الذين داغ کسانو ندی اوتل کتاب اچ ور کړه شوی د کتاب نو دای سر جہاد جاریو ساتای او دا معاف کول او در گزر پریزای حتی یعطل جزیتا تردی چی ورکی دی جزیا عن یدن پخپلاس وهم سواغرون او حال داده چی ویدئی زلیل و رسوام دده حکم درات لو سرا ویدا حکم منسوخ شو ابتدا کی ویلی چا فوکی سب فوکی لیکن کل چل اللہ اسلام تا قوت و طاقت ورکنوی قاتل اللذین او اقتل المشرکین کافا مشرکان پورا پورا ٹول قتل کئی او کم علماؤں چی ویلی چی نایات منسوخ نلے ناغوی دا اخلاق و حکم لے نا اخلاقا نسم دا حکم لے چی او بیدین کافر ظالم دشمن ضرر رسے نو کچرے تپ میدان دا دعوت کی یو میدان جہاد دے یو میدان دعوت دے میدان دا دعوت کی دا عفی او دا صفح حکم دے او پا میدان قتال کی حکم دے دا کافر دا سر والے نو اصل کی یو میدان دا دعوت دے یو میدان دا جہاد دے میدان دا دعوت کی حکم دے دا معفول او دا درگزر او میدان جہاد کی دا حکم دے او ابتدا کی دا تکالیف رسیدل لکدی دیکھ امام قرطبی تفصیلا نا حدیث ذکر کرے چدا تکالیف مسلمانان ترسید اللہ حبیب دا مکی مکرمی دیار لسکال تکالیف برداشت کرے نو کل چی مدینی منوری للار و نوم ابتدائی دور غیر لید تکلیف نو بخاری او مسلم شریف دا روایت ذکر کرے دو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہمانا چه نبی علیہ الصلات والسلام سور شوه او پر خربانه او پاغی وانی یعنی د پاسا س کپڑا پرتاوا فدکیت فدق یوزیو د فدق کپڑا فدق یوزیو د مدینه منوره نه ورته دوره ز پیدل سفر او اسامه رضی الله عنه ور پس رست سورو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمارو دا اللہ حبیب دا غا عیادتو بیمار پر سی تتلو ذکر عیادت سنت طریقہ دا او دیر لیا جرو سواب دے دا بیمار پر سی دیر لیا جرو سواب دے وی کلے او سڑے دا مسلمان تپوس تلار شی نو دا تپوس نپس کدے ساری تلوی تر ماخام پوری او یازر فرشتی ورطا دا مغفرت دعا گانے کے خدا غا مکار دے دا عیادت تپوس تخواغی کی تکلفات نشتے لکہ بعض خلق لارشی مریض سرناس ہوئی مریض سرناس ہوئی مریض داغی دو وجن پریشان ہوئی دو وجن مسئلہ دا سی دو وجن بیمار تپوس بدا سکے دو بیمار تپوس بدا سکے چی بالکل پو ولارے ولارے ولارے ولارے او ضربت رازے دارنگ دا مسئلہ دو بیمار تپوس لارشی نداغ پکور کی خوراز کار دا شرعن درست نرے زکای غریبانان خپل ځان ته نشی تیار ہوئے بعضی خلق بھی علتا دی رشدی بیمار دا تپوز دو جنا آغای غریبانان ځان لچی او سڑے تو آم نشی تیار ہوئے بل بس تیار کی ادیو جنا عبداللہ مبارک رحم اللہ و قول مو ذکر کرے بعضی جمعو خطبو کے چاگے او کسی تپوز لراغلے او نور خلق ممراتن نالائے او کس نتنگ شو ناغم کس ولوی تو خوب دی راتون کو نڈیر تنگ شوئے وی آویا را تنگ شوئے خویم نوی دا دروازہ با بند کم کنا ناغور توی بند تو خود باہر نے بند کم چینی تم باروزا زنی وقت بیمار دا سیوی دا غزل تنگیوں دا مسئلہ دینا مستثنا را که پچابانی بیمار خوشالوی او دا غزل لپی تسلی حاصلی گی ناغد پار حکم شرعی دارے که آغا ایسار شی آغا ایسار شی ناغد پارا درستی نبی علیہ السلام دا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ تا پوستت لو او دا پا بن الحارس ابن الخزرج قبیلہ کیو او دا دا بدر دا جنگ نمخ کی واقعی آلا نبی علیہ السلام روانو پا یو مجلس تیر شو پاغی کی دا منافقانو دا یہودیانو اغا مشور عبداللہ ابن عبی ابن سلول او دل آظاہری اسلام نور اوڑے مخ کی دا غزوے بدر نفس دے دا منافقت پا طریقی مسلمان شو پا مجلس کی مسلمانان ناستو مشرکان ناستو یہود ناستو او پا مسلمانانو کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ناستے فلما غشیت المجلس عجاجت الدابت دا نبی علیہ السلام چون کی سورلی چی روانہ خر روانو دوڑی دان سر جوڑی کی ناغدوڑی دی مجلس تو رسے دی نو ابن عبی ابن سلول دا سے پوزا پٹھا کا لکا سڑے یوشی نکر کا کئی سادر رواغستو او خمرا ابن عبی انفہو بردائی پخپل سادر پوزا پٹھا کا او یر دوری عالم جوڑا وی نبی علیہ السلام دوئی دا اللہ حبیب سلام واچو لودرے دو او دا سورلین را کشو او دید اللہ طرف تروبلل او قرآن لسل شورو کن فدعاه من الله تعالى وقرا عليهم القران دی اللہ طرف تروبل لو قران ورتو لستو نو عبد الله ابن ابی ابن سلول ورتوی ایها المرء اے سڑی ادا سے نو چے پیغمبر مونږ رات چ سوی نو خین گنو کدا حق خبرای نو مونږ ل مجلسونو کی تکلیف مرا رسوا لا شخ فل کورتا نو سوک چلت درزی نو بس بیانو نو ولا کوا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تو غصور اللہ اگر تبین اللہ حبیب از مجلسون تبرازی منگ دا خبر خوخی گنو نو دا مشرکان و مسلمانان و یہودو پا منس کی شور جوڑ شو او ان قریب و چیو بل سر قتل و قتال کرے وے دا اللہ حبیب غی پا کلار کول تردیچ پا کلار شو بیا دا اللہ حبیب دا پریشانی پا حال کی پسور لئی سور شو او تردیچ راغ سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ کور توردن شو او بیا ورته الله حبیب وی وی تا ور دې نه ني چې ابو حباب عبد الله ابن ابي ابن سلول یادول چې غدا سي راځي وي د صحابي ته سلي ورک صاد ابن عباده ورته وي رضی الله عنه وی بیا بی انت و امي مور او بلار می در نه الله حبیب قربان شم معفي او کا در گزرو کا قسم می پا غزا چې پته کتاب په حق را لګله ویتا اللہ راوستے و حق اللہ رو لے گلو ورن مدینی والاو مشورہ کڑی وا چی دی عبداللہ ابن عبی ابن سلول تا دا مشرعی پٹکے ور پس رج دیکھے اللہ تاسو راوستے نبی چی موجود بھی دا بلچا دا مشرعی صحق ہوئی نو دے پدیبان فضل کی پتاو را گئے چی دا خوزما دا مشرعی دا پار راتول مدینی والا بس تیارو او دا اللہ حبیب را گئے و دا دی راتلل پدی کے رکاوٹ جوڑ شو پدی کے رکاوٹ جوڑ شو دا اللہ حبیب معافی تے ہوکا او پہ ابتدا تے دا اللہ دا حبیب دا طریقہ وا تردی چلا رب العزت دا حکم رو لے گلو او بیا حکم دا سر آگے دا بنی قریزا و بنو نذیر دا دا مدینی منوری نٹول جلاوطن شو سی او شڑل او پہ یو رزبانی یہودیانو وسوا اتسوا کسانی کندے و لوکنستا پہ یو رزبانی اتسوا یہودیانی قتلو لوکندکی بے غرزو دی یہودیانو تا گور آغا تاریخ مخیر رہے چیزا مونگا دینی مشرانو چکل آغای کی ایمانی قوتو آغای دی یہودو سرسکڑی ددائی کلم مرحم پا مسلمانانو شرات لے نیتدا کی حکم فعفو وصفہو فعفو مافی ورتو کئی وصفہو او درگزرو کئی مافی ورتو کئی وصفہو او درگزرو کئی حتی یاتی اللہ بی امرہی تردی چرات دلو کی اللہ پخپل حکم سرا اللہ خپل فیصل رولی گی لکرست حکم دا جہاد راغے ان اللہ بے شک اللہ علا کل شئن قدیر پا ہر یوش قدرت و طاقت والے او دا یہودیان یو ملعون قوم دے پا دای دا اللہ غضب دے او دا امرکار دے دانن چی مونگ تا کری خرود خپل عمل دلا سفر دا مونگ تا گرے سزا دا خپل عمل ملاوی گی چی یہود پا مونگ مسلط دی حرز ہے کے کننم مسلمان تو بہو باسی صحیح مانکے او پخپل دین بانی دا چزان ورل بک کاری دا پریزی او دا اللہ کتاب و سنت دا نبی علیہ السلام تا متوجیشی تو گورا چی سور ازو کی اللہ حالات بدلے دا ملعون قوم دے او پا دنیا کی دمر بزدل ترین قوم نشتا تاسو لتیر شد ورد دا چاچی دا دنیا سر سمر مینوی او سمر حرسوی دمر پاغ کی بزدلیوی او اللہ در تمخ کی ذکر رکو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَا تاسو لمخ کی آیات مبارکہ تیر شو آیات 96 نمبر کی تیر شو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَا پدمخ دز مکد یہودنا دا عمر او دا دنیا بارک لوی حرسناک رشت دا بزدل ترین قوم دے لیکن منگ تدخل عمل سزا ملے تد مسلمان شکل لوگو را شکل یہودی او نصرانی سر نشی پی جندے ودن او غمون لیو گورا معاملات لیو گورا اسی کیا سڑیتا دے اسلام دا سر اسلام تو گورا ننزمون حکمرانانو تو گورا دا امریکی دا کافر و کلیمہ موئی او طرف لوئی مسلمان امیم او د امریکای سره مسلمانان نسی د قتلولو لپاره دې کې زمونږه باز نو پر پېښې دي باز فوج کې دي باز ملیشه کې دي دا سی ایمان خو ایمان نه دا سی دا خو صریح منافقت ده دې سره به الله سو مدد او نصرت راشي نه دا نن چې موږ سره کوم معاملې شروع ده نه دا زمونږ د خپل عمل معاملې ده دا موږ د ځان سره خپل کړی لکه قران شریف کې راغلی یو ځل مؤمنانو ته تکلیف میلا او الله ورته وي تاسو وايي جدا د کم دینه قل هو من عند انفسكم وای دا تاسو وجهه دې خبره دا زمونږ د خپل عمل وجرا کنن مونږ د الله رب العزت دین ته متوجی شو او توبه واسو یو خو الله مونږ د خپل ظالمان حکمرانانو نخلاص کی با انصاف خلق براولی او دا ذلت او رسوایی چنن په مونږه مسلط تدا وخت وش ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت والے بیا ګورای سرنا وَدَّ خَغَنِي كَثِيرٌ دَير مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلِ كِتَابُنَا اوسن کی دی صورت کی اہل کتاب و نہ مراد یہود دی زیات خطاب ای سره دی رست سورہ ال عمران کی زیات خطاب اہل کتابو کی دنا سوارا او سره دی وَدَّ خَغَنِي كَثِيرٌ دَير مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلِ كِتَابُنَا لو يردونكم دا چه واپس کی تاسو اے مسلمانانو من بعد ایمانکم پس دیمان ستاسو نا کفارن کافران حسدن دا وجد حسدنا من عند انفسهم چه ددا حسد دا طرف دا نفسن ددوینا من بعد ما پس داغنا تبین لهم الحقو چه سرگن شوه او خکار شوه ده دویتا حق فعفو نمافیو کئی تاسو وصفحو او درگزرو کئی حتی آیاتی اللہ بی امریهی تردی چرات دلو کی اللہ پخپل حکم او فیصل سرا ان اللہ بیشک اللہ علا کل شیئن قدیر پہر یوشی قدرت او طاقت والے آیات مبارکہ یوصل نہم کے اللہ دی یہود و دا اہل کتاب و دا دین دا دشمنان و دا دشمنی ذکرو کو چی امیشہ دا پار دی دا مومنان و بارک دا اراد لری چی دی دی ایمان نا کفر طرف تواڑی او دا کار چی دی کئی نو دا جہل او دا ناپو حی پا بنیاد نہ کئی بلکه حق ورت سرغن شوه دے د کینی او د حسد په بنیاد کې او مؤمنانو ته ابتدا کې د عفی او د صفه د درگذر حکمو تر دې چې الله مدینه طیبه کې حکم د جهاد او د قتال را نازل کړ اوس په دې آیاتونو کې د دې کافرانو يهوديانو د zarar او د تکلیف په وخت کې مسلمانانو تعالی د نیکو اعمالو طرف ته ترغیب ورکړي فرمایي وا اقیم الصلاه پابندیو کوي په مزبانه یعنی پینځواله وخت مز با جماعت په خپل خپل وخت کې ادا کوي وا اقیم الصلاه پابندیو کوي په مز وَآتُ الزَّكَاةَ او ورکی زکات په تمام بدنی او عبادتونو کې اهم عبادت ته مز او په تمام مالی او عبادتونو کې اهم عبادت ته زکات نو په بدنی او مالی عبادتونو کې د اهم سيزونو ذکر وکړو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پابندی کوي په مز وَآتُوا الزَّكَاةَ او ورکی زکات وَمَا تُقَدِّمُوا او هغه چړوان دی ولې گئی تاسو لِأَنفُسِكُمْ د پاره د ځانونو خپلو من خیر د سنه کینا هغه نیکی کده مس په شکل کې دا او کده زکات په شکل کې دا کو نور عام نیکی وما تقدموا هغه چړوان دی ولې گئی تاسو لِأَنفُسِكُمْ د پاره د ځانونو خپلو من خیر د سنې کینا او خیر کې عام نیکی وا امر بالمعروف دے، نهی عن المنکر دے، مز دے، جہاد دے، زکات دے، حج دے، روزہ دے، تلاوت دے، ذکر و اذکار دے، حقوق العباد دی یا حقوق اللہ دی. کما نیکی چ مزان نمخ کی اولی گلا تجدوه نوب ممی ثواب داغ عند الله دا اللہ سر داغ نیکی باقاعدہ اجر و ثواب دا اللہ پا حضور کیو ممی. ان اللہ بے شک اللہ بما پا غصبان تعملون چتاسو کم عمل کوئی بصیر لدن کے. نو آیات مبارکہ کے اللہ خپل بندگانو تا د نیکو اعمال ترغیب ورکو. او حدیث کی راغلی امام قرطبی دا حدیث ذکر کړو. یو حدیث کی دا راغلی او عام معمول زمونږ امداد ہے. وای ان العبد اذا مات قال الناس ما خلف وقالت الملائکه ما قدم. یو حدیث مبارک کې راغلی وای کله چې یو بنده وفات شي نو خلق وای رسشه ته پاتې شو او ملائک وای سشه مخکره لګل. ان العبد اذا مات قال الناس ما خلف وقالت الملائکه ما قدم. کله چې یو بنده وفات شي نو خلق وای رسته پاتې شو هغه بچی پاتې دي بی بی پاتې دا ست پاتې شو او ملائک ویر سے مخکر علی گلی زکا غم دا حق جہان جغن ختم دو والدے دا غیر والدے. نو خلق وی ستے پاتشول کنا او ملائک وی سے مخکر علی گلی کنا. او دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ و امام نسائی رحمہ اللہ ذکر کرے دا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہونا چیوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل ایوکم مال وارسی احب الیہ من مالہ ایوکم مال وارسی احب الیہ من مالہ. یوزن نبی علیہ السلام و فرمائل خبرت سوچ کوئی ویتاسو کی کمی ہو دے چی مال دوارس اغت دیر محبوبی دا مال ددنا. نو صحابه کرام و الله حبیبا مونږه یو تن نشتا مگر خپل مال د تډیر محبوب دے د مال د وارث نو. د الله حبیب فرمایل چې مال کما قدمتا و مال وارث کما اخرتا. ستا مال هغه دی چې ته ژوندې او مخکې دی ولېګلو او ستا د وارث مال هغه دی چې تا مړ شو او ځان نورسو دی پرې. نبی علیہ السلام فرمایلی او کمی ہوتا سو کې دے چې هغه خوخه غنی چې د تخپل مال د مال د وارث نډیر محبوب دے. نو صحابه وی مونږه هر یو دا خبره خوخه غنی چې د تخپل مال د وارث د مال نه محبوب دے. وی کوم شی چې چا د مرګ نه مخکې ولې ګلو او صحیح طریقې سره د الله په نوم ورکو نو دا دے د دې مالک شو. او کم شی چې ته مړ شې او پاتې شې نو دا د وارث مال لے. دا د وارث مال لے. عمر رضی الله مبارک راغلی و یوزل په جنت البقیع باندې تیرې دو د مدینه منورې غ مشهور قبرستان. نبی السلام علیکم اهل القبور و ای قبرن والو د الله سلام دی پتا سو. اخبار ما عندنا ان نساءکم قد تزوجنا ودوارکم قد سکنت واموالکم قد قسمت. وی اے قبرن والا استاس خبر هم سردار چه تاسو هغه بیبیانی وی نو استاسو د مرګ او د شهادت نه پس هغه په نکاح کړی شي او استاسو کورونه چون هغه کې نور وسیږي او استاسو هغه مالونه چې تاسو نه پاتیو نو هغه تقسیم کړی شو. فاجابه حاتف قدرتی ورته جواب راغې قدرتی جواب راغې. او قران احادیث او دین کې د دې خبرې ثبوت راغله چې ځنې اوقاتو کې قدرتی په صحابو کرامتن قدرتی اوازونه شي. لکه دا مثلا مورې دلوا چې د نبی علیہ السلام د وفات نه پس د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په منس کې د خبره کې اختلاف راغې چې نبی علیہ السلام ته مون غسل ورکو نو دا جامې د بدن د پاسوی او ک جامې د بدن نه لري. نو کله چې دا مشکلات صحابه ته مخیل شول نو خوب غونډه په الله راوستو او یو حاتفی आवाज شو د الله د طرف نه چې تاسو د الله حبیب ته غسل ورکړي او جامې د بدن د پاسه شي. نو عمر رضی الله عنه په جنت البقیع تیرې دو او په قبر نو علی سلام واچولو وستاسو خبر زمون سره دادې بیبیانې مو په نکاح کړې شوې ستاسو په کورونو کې نور خلق وسیږي او ستاسو غمالونه تقسیم کړئ شول. نو عاطفی جواب راغې چې اے ابن الخطاب اے د خطاب زویا زمونږ خبر داده چې انما قدمناه وجدناه کم شی چې مونږ مخک را لګل او مونږ ژوند دیو نو مونږ د مړو طرف نه جواب ور تراغه انما قدمناه وجدناه کم شی چې مونږ مخک را لګل او نو مونږ وما انفقناه فقد ربحناه کم شی چې مونږ لګول او نو پای کې مونږ ټاو کا وما خلفناه فقد خسرناه او کم شی چې مونږ رستو پریخه نو پای کې مونږ ډېر پتاوان کې واقف. د دې آیات مبارکه کې الله وایي واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ پابندی کوي په موزه ور کوي زکات وما تقدموا اغه چروان دیولې گئی له انفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیر اند سنے کای نا امنی کیدا ک مز دے کرو جدا ک امر بالمعروف دے ک نهی عن المنکر دا د دین س کار چره هو چې ځان نمخ کې د الله د رضا د پاره ولې ګلو تجدوه عند الله او به ممی ثواب دا غیر الله سره ان الله بیشک الله بما تعملون بصیر په هغه سبانه چې تاسو عمل کوئ لیدون کړي. دیرستو آیات کی دی یہود و نسواراو یو حال ذکر کئی او مومنانو توی دی یہود و نسواراو گنتی جوڑ نشئی چی اغی تش آرزوگان یو تمنا و خواہش لری او نور سامل نشتا. لکن ننم زمونگ اکثر مسلمانان مونگ پا دیو چی عملی میدان کے سمر پاتیو او سور الویلوی آرزوگان لرو نلاو ایداد یہود خوی دے چی عمل نشتا عقیدہ نشتا دیمان او د اعمال او مهنت نشتا او داوی د جنت کې او وی جب جنت زه حقدار او زمانه بغیر به جنت ته بل څوک نزي. د دې مخ کې آیات کې ترغیب ورکو اعمال ته نو دې کې وای ګره په اعمال به کار جوړیږي تش پدا او پارزوګانو نه جوړیږي. وقالو او ویلو دی اهلی کتاب لن يدخل الجنه وی هرگز وردن نه بنشي جنت ته الا من مگر اغسو کان هودن چه دے اغا یهودی پا یهودیت دین دے یهودیانو بوی چه جنت تنشیت لے مگر اغسو چه اغا پا دین دے یهودیت دے او نسوارا او نسواراو بوی جنت تنشیت لے مگر اغسو چه اغا پا نصرانیت دین بانے دے. دا مانا گولے دا آیات نوا چه یهودو دا زان او نسوارا دا پارا دا جنت داول رلا او نسوارا او د ځان او د يهودو لپاره د جنت داوي کوله زکه دا ډلې یو بل تم کافر وای يهودو د نسوارا او دشمنان دي او نسوارا د يهودو دشمنان دي لکه رسول روان دي الله وی وقالت اليهود ليست النسوار على شيء آیات یوسل دیار لسم کی وای وقالت النسوار ليست اليهود على شيء يهود وی د نسوارا او س دین نه او نسوارا وی د يهود س دین نه دا قرآن مسئلہ دا چه پا کافر بانے اللہ وی تو گمان کے وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى تا پا کافر گمان کے چه دا یو دی و زمن جدا جدا دی آغا جدا مسئلہ وا پا خپلا کی اختلافات و دشمنشتا خدا مسئلہ دا شریعت تا چل کفر ملت واحدا دا اسلام پا مقابلہ کے طول کفر یو ملت تے بیا پا کے فرق نشتا دا اسلام پا دشمنائی کی یو دی لیکن خپل منځ کې ذاتی او دینی اختلافات شته او دا مسئلہ دا چی الکفر ملت واحدا طول کفر که یہودیان دی که نسوارا دی که دہری دی دا د اسلام په مقابله کې یو ډله یو ملت. وقالو ویلی دوی لن یدخل الجنتا هرگز وردن نبنشی جنتا الا من کان هودا مگر هغه څوک چې هغه دی په یهودیت دی او نسوارا او نسوارا او به جنت ته وردن ننشی مگر هغه څوک چې هغه دی په نصرانیت دی. الله رب العزت وی داد دوی ارزوګانی دي ارزو دي ته وای چې او خیال پزر کې راضي او پاغي باندې دلیل شرعي ني تش بس یو خیالي نظریه دي ځال حقیقت داد دوی ارزوګا او چکل دعوه داو دلیل نشتا نو دعوه بلا دلیلا ناقابل تسلیم بی قل هاتو برهانکم ورطوائے اے حبیب هاتو روڑی برهانکم دلیل خپل او برهان وی دلیل قاطع او یقینی دلیل تا دا سی دلیل نا چی تاویلی او ماویلی او فلانی ویلی نا دلیل غیل وی چی اغا اللہ و دا اللہ رسول ذکر کردی برهان غیتا وی قل وای هاتو برهانکو را حاضر کئی روڑی دلیل خپل دا دی خپل دعوی پس حت بانی دلیل پیش کئی او برهان امام روح المانی و یا ماخوذ ده من البرها او برها پا مانا ده قطع راضی نو که ده بره نه ماخوذ وی نو ده نون پا که زائد ده برهان کی او چاویلو چی ده ماخوذ ده من البرها نه برها نه پا مانا ده بیان راضی نو بیا پا کی نون اصلی ده او ده هاتو کم اعلال شو اصل که هاتیو نو زمه پا یابان سقیل وا آغی تی لری کری بیا یاد التقاد ساخنی نو دو وجن حضف کری نو حاتو تی جوڑ شوی ورن اعلال پا کشوی قل حاتو برحانکو ورطوائی راڑی دلیل خپل حاتو برحانکو روڑی دلیل خپل پسحت او صداقت دی خپل دعوی بانے تاسو چی دعوی لری دلیل پیش کئی. امام قرطبی ویلی والبرهان الدلیل الذي يوقع اليقين برهان هغه دلیل لوي چې هغه یقین پیدا کوي. جمع براهین راضی قل وای هاتو روڑی برهانکم دلیل خپل پس حد دې خپل داوی ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رښتینی کتا سو په دې خپل داوی کې رښتینی ای نو دلیل پیش کوي. او چې کله دلیل نشتا نو بلا دلیل دعوا قابل د تسلیم او د منلو نه. اگر دام درته قران یو خبر ذکر کو قران اصول ذکر کوي چې څوک داو لري دلیل بده پیش کوي د نشته پار دلیل نه لکه بعض خلق رسم و رواج او بلعات کوي نو چې ته دا نشته وایي څه دلیل نه د نش دلیل نه چې څوک وایي چې دا شی دین نه راو دلیل پیش کوي جسو کوئی جلاشے دین دے دل اب دلیل پیش کئی دنش دا پارا دلیل نی زمین عمر کرے دے نا دا سی علاقه کی رجا زمیدار دی ناغوی اوزن دا باز خلق رسمونا رواجونا پا جنازو کی کئی ریماوی دا رسمونا رواجونا پا جنازو کی نشتا نیام الیانو اس دلیل لے نیماوی نیام الیان خوزد نا دا غستی زبر عوام سنگ پویو ویماوی لوی چی گورا زما دا داوز ای علاقه کی غرون دی چی زمون پا دی غرونو کی دا غوزان و بوٹی نشتا زدا دا ولرم چې زموږ دی غرونو کې د غوزان وګټی نشته اوس چې ته وشت نو ته براله وای چې دغه کړه اوس نشته پاره به دلیل یو سره وای فلانې په جمعات کې نشته او ته نه دلیل وکړاله پېښ کې چې څنګه نشته چې هغه وای چېشت نه وای چې او دا دلیل لکه دا څومره رواجونه او بدعات او رسومات د خلکو رئیس کې زنې د رواجی دعاګارو په شکل کې زنې د رواجی خیراتونو په شکل کې نو دے دلیل پیش کئی جدا شتاو جتوے نشتا قرآن و سنت کی نشتا نو دے نشتا پارس دلیل کوئی دے پا خبر دلتا موئی دورا چے سوک دعوی لے ناغلو ای حاتو برحانا کو تا دلیل لرے دعوی دے کرے نو دلیل پیش کر کل حاتو برحانا کو ورطوائے اے حبیب روڑی دلیل خبر ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتی نو یہ خزد کو لے اغاوام ہوئی چی ملی سے منگ پا مسئلہ پوش دادای خموږه دوکه کې ساتل چیرې رسم رواج دي چې څو کوئی نشته نو د نشته لپاره دلیل نشي څو کوئی اشتا نو دلیل به کې دلیل دی نه وای چې فلانی ویلی او فلانی دلیل وای قران او سنت والا خبره ته چې الله ویلی د الله رسول ویلی وای العلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان علم او دلیل خدا دې چې ته الله ویلی د الله رسول ویلی صحابه کرام ویلی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه نفس کو دلیل نشتا دا خبر سره ته ځان نه یو طریقه جوړی او وای بچدا جواب او دا فلانه وای نه قران او سنت دلیل له د صحابه قول دلیل له د مجتهدین او اجتهاد دلیل له بیا ګورې سرنا وا اقیم الصلاه او پابندیو کای پموز وا اتو الزکاه او ور کای زکات وما تقدموا اجروان دی ولي گئی تاسو له انفسکم د پارد زانو مخفلو من خیرن دسنه کینا هر قسم نیکی چیوی تجدوه نوبم مئی اجر او ثواب داوی عند الله د الله سرا ان الله بیشک الله بما پاوسوانی تعملونا چتا سکم ملک وی بسویر لدن کے دے وقالو اویلیو دی اہلی کتابو یہودو نسواراو لن یدخل الجنتا ہرگز وردنب نشی جنتا الا من کان ہودن مگر حاغ سوک چغپ یہودیت دین دے او نسوارا یا حق سوک چغپ دین نصرانیت تے اللہ وی تلک امانیهم داد دوی آرزو گانی لی اسی خواہش لری اسی او تمنا لری قل ورطوائے ایزما حبیب حاتو برحانکم روڑی دلیل خپلتاسو پس حد دے داوی دلیل راڑی ان کنتم صادقین کئی تاسو پر اخپل دعوی او خبر کی رشتہ دے محکے آیات مبارکہ یو سل او یو لسم کی اللہ دی یہود و نسواراو دی یو غلط عقیدی ذکر کو یہودیانو بی دریلہ دا دعوال رلا چه بغیر زمونا یعنی دی یہودیانو نبل سوک جنت تا بنزی او د نسواراو دا دعوا چې د نسواراو نه بغیر به بل څوک جنت ته نزی الله فرمایلی چې دا د دې تش خیالات او ارزوګانی دي او په دې باندې دوی سره څه دلیل نشته اوس په دې آیات یو سن دولسم کې د جنت د جنت د د اعمال د قبل د اصول ذکر کړي چې د چا عمل د الله په نیز مقبول له او داغه د پارس شرط نه دي او د عمل قبل دل دا علامه وي د دخول د جنت فرمائی بلاو لنا من اسلما من اسلما ہر غچا چتابی کو وجہه مخفل ذکر دو وجہے دے و مراد تے نطول بدن دے بلاو لنا من اسلما ہر غچا چتابدار کو وجہه مخفل یعنی زان خفل للہ اللہ تا وهو محسن او حال دادے چدے نیک عمل کون کیو فله اجره عند ربه ندوی دفاربوی اجر ددوی پنیز درب ددوی ولا خوف النبوی سیرا علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمزن او خفا لہو او اجرہو عند ربہ کی دریوارا زمائر مفرد ذکر کل او علیہم ولاہم او یحزنون کی رجم زمائر ذکر کل چونکہ مخ کے لفظ دا من ذکر شوئے او دا دا لفظ پہ اعتبار مفرد دا معنی پہ اعتبار جمع نو دا مفرد زمائر چی ورت راجی کل دا من دا لفظ خیال ساتلے او د جمع زمائرو کی داغی معنات خیال ساتل شعر دیکھ دو خبر اللہ رب العزت ذکر کیو اس من اسلم وجهه للہ چاچ خپل ځان اللہ تتابع کو او دویم وہو محسن علماء تفسیر لکلی اسلم وجهه للہ کے مراد عقیدہ درستول لی ایمان شرعی زدکول لی و درستول لی او پا هو محسن ان کے تابداری دا نبی علیہ السلام دا عمل دا قبل دو دا دو شرط نبی اور آیات کریمی پا تفسیر کی امام ابن کثیر ویلیو دا دے آیات مبارکہ پا تفسیر کی ویلیو ابن کثیر کی وی فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْتَيْنِ دا مقبول عمل چې کوم عمل بل الله په نیز مقبول وي دا غي دو شرطونه دي احدهما ان يكون خالصا لله وحده یو شرط دا دی چې یو عمل به خالص د الله لپاره ریاکاری بنی نمود بنی شهرت به مقصد ني نو الا بدغ عمل د الله په حضور کې قبولي او دویم شرط دے والآخر ان یکون صوابا موافقا للشریعہ دویم شرط دا دے چدا عمل بحق وی او دا شریعت سر موافق وی ہر یو عمل کی کدا دو شرطن وی نو قبول بی او کدی دو شرطن کی یو شرط نی ناغا عمل دا اللہ پا حضور کی قبلی جی بنا یو دا چی اگر دا اللہ حکم دے او خالص دا اللہ دا رضا دا پار دے دے مغامل لے پہ طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلے او سڑی کی یقیناً اخلاص ہوئی خواغامل پہ طریقی دے نبی علیہ السلام نے اخلاص بموجود ہوئی خوچے کلا طریقہ دے نبی علیہ السلام نے مغامل لے اللہ دربار کی قبلی گنا او کلا طریقہ دے اللہ دے حبیب موجود ہوئی خوزلہ کی اخلاص نے بیام عمل قبلی گنا دیو جنا ہر عمل پا وقت کی خیرات دے کہ دعا دا کنور دن اعمال لی دا سوچ پکار دے چی دے قبولیت اگر دو شرطوں نا پدی کی موجود دی کنا یو دا چی دا عمل خالص دا اللہ دا پا رہی دوے مغی کی طریقوی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آیات کی دا دو اصول ذکر کئی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے لیا حدیث سے ذکر کرے دا صحیحین و حدیث تے مسلم شریف ذکر کرے دے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد دا اللہ حبیب فرمائی چاچی او عملو کو دا سے عمل چپاغی زمان حکم و اجازت نی یعنی دا سنت طریقی مطابق نی نو دا عمل مردود دے دا اللہ پہ حضور کی مقبول و منظور لے دیو جنا ہر عمل کی دا کوشش پکار دے چھے آیا طریقہ دا اللہ دا حبیب شتاو کنا کدعا دا کخیرات دے کہ اس قات تے کد علم زدکول لی کمس کول لی ہر یو عمل کول لی خو پا دے کی چی طریقوی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا عمل خالص دا اللہ دا پارے چاہے کہ ریانی نمودنی خپل شہرت مقصد نی بلا اولی نمن اسلما ہر اغچا چی تابدار کو وجہہو زان خپل للہ اللہ تا یعنی اخلاص سر عمل اللہ تاو کو عقیدہ او ایمان درست کو وہو محسن او دے نیک عمل کو ان کے آغا سڑے نیک عمل والا کی دے نشی چی دا آغا عمل پا طریقی دا نبی علیہ السلام نی وہو محسن او حال دا چی دے نیک عمل کو ان کے فلہو نوی بدد پار اجرہو بدل داغوی عند ربی پنیز درب داغوی ولا خوف او نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن دا ورتمخ کم تیرو او دی آیات کم مانا دا دا خوف او دی یر تعلق وی دراتلون کی زمانے سرا او دا غم تعلق وی دی تیرشی زمانے سرا نو پدی کی اللہ رب العزت مومنان سرا او نیک عمل والا سرا وادا کا یر بنی اغا یر صدا دا زنکدن یر بنی دا قبر دا عذاب یر بنی دا قبر ندر آپور تکیدو پا وقتی دا قیامت کم حیبت چی دے اغیر بنی دا پولیس رات یر بنی یعنی پا امن و امان بنی او خفا بنی یعنی زنکدن کی دنیا پسی بخفنی قبر کی بخفنی میدان دا محشر کی خفا بنی دا مانا نو گنی چی دنیا کی مومنانو بانی بیرنی دنیا کی خود مومنانو بارکی ویری رست را روان دی دی صورت کی اللہ وی ولنبلونکم بشیئ من الخوف خامخا اللہ وی امتحان وکم پتا سبان دی پسشی سرا اغبسی یرب ہے دا اللہ یرب دا مسلمان ذلکی اروخ ہوئی دارنگی دا دشمن او دا کافر یرب ہے دا دیدے کی یر نمراد اغا یر دا دنیا ندا بلکہ دا یر تعلق دے دا راتلن کی زمانے سرزن کدن کی بیرنی قبر کی بیرنی میدان محشر کی بیرنی ولا خوف نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن دید غمجن نی دید پارا امن نی امن یعنی در آروان زمانی بارکی دی بارکی امن دی لکر سر آروان دی اللہ وی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون او بیاوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون ایمان والو تا د زنکدن د سختو د قبر د عذاب د میدان محشر د تکالیف نا امن نے ولا خوف النبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن وقالت الیہود او ویلی یہودیانو لیست النسوارا چی ندی نسوارا علا شیئن پس دن والے یہودیان و حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت نے انکار کولو انجیل شریف نمنلو بلکہ یو بلتا دی دوار اڈلو کافر وی اسم گرد یو بلتا خلو پوری خود اسلام مقابلہ کی مسلمانانو دا پار یہودی وقالت یہود وائی یہود لیست النسوارا ندی نسوارا علا شیئن پس دن یعنی یہودیانو انجیل شریف نہ منلو او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت نے انکار کولو بلکہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قتل لپار را جمع شویو آتے اللہ اسمان تا جوندیو خیجولو وقالت النسوارا اوائی نسوارا لیست الیہودو ندی یہودیان علا شین پس دن والے نسوارا او تورات شریف نہ منلو دارنگ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نبوت نے انکار کولو اللہ وی وهم یتلون الکتاب حالان کی دی لولی کتاب یو دل انجیل شریف لولی او بل دل تورات شریف لولی او ہر اسمانی کتاب کی دی خبری حکم ہوئی چی دہس قسم آسمانی کتاب نا امت مسلمہ انکار بن گئے وهم یتلون الکتاب حالان کی دی لولی کتاب او سوک چی کتاب اللہ لولی نو دیو فرضی او ضروری شید دین انکار کول دا غصر مناسب نی وهم یتلون الکتاب حالان کدی کتاب لولی نو چی سوک کتاب لولی نو چونکہ اسمانی کتاب کی دی ایمانیات او دا قائد و خبری وی نو هغه ته یو غټ خبرې دی ایمان نه انکار کول دا د کتاب الله د لسو سره منافی خبره ده. لکه تاسو هغه د درس کې تیر شول د سلورمې پاره په ابتدا کې وکيف تکفرون وانتم تتلى علیکم کتاب الله وفیکم رسوله تاسو سره انکار کوي او کتاب الله پتا سلوسته شي لدلتم وی وهم یتلول الکتاب حالان کی دئی للی کتاب کذالک دارنگی قال الذین ویلیو حاغ کسانو لا یعلمونا چغی نپویدل مثل قولهم پشان دوینا ددوی دا سی غیم ویلیو قال الذین لا یعلمونا نسوک مراد دی اللہ ویلک دا یهود اسمانی جن توی چدا سدین ندے نسوارا اسمانی جن توی چدا سدین ندے کذالک امدارنگی قال الذین ویلیو حاغ کسانو لا يعلمون شيئا فوجدن امام قرطبی وی په قول د جمهور مفسرینو کې دا قال الذين لا يعلمون المراد کفار د عربو دي عربو ویلو قران ته ویلو چې موږ دانو منو نبی مثل قولهم پش بنو کذا هغه ته مراد دي درې قول په آیات کې دا عربی ابن انس رحمه الله چل معنا کذالک قالت اليهود قبل النصارى دا سویلو يهود د نصارا او مخکی نو د دینه مراد د يهوديانو د نصارا او مخکی نه دلیلی نو دای ته بیا څنګه وای چې لا علمون عالم کی اهل کتاب او اهل علم خبره نو سوچ رس کچری د دینه مراد د يهود او نصارا او مخکی نه دلی شي نو دای بارتی څنګه وای چې لا علمون نو داغی جواب علماء دا کړي چې اصل کې کیو سړی سره ظاهر علم وی او په خپل علم باندې عمل نشتا نو دل خلق اگر کا عالم وی هو عند الله دې په عالمانو کشمیر ده یو سړی سره علم ده خو په علم عمل لی نو دې کې د خلق روان دي خلق ورته عالم وی یا ځان ته عالم وی خدا الله په قانون کې چې عمل لینو هغه عالم نه لکه تاسو ګورئ هغه بدامل عالمانو ته سوي دي الله وايي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثال دا هغه عالمانو چې د تورات شریف بوج پاغي خود له شوی لیکن دا غي باندې عمل نکو الله وايي د داسې بدامل عالمانو مثال د خرونو په شان دي او کله قران شریف کې وایي هغه لوی عالم او سمر لوی تقوا دار لیکن چې پهلې می عمل نکوه الله وی فمثله کمثل الکلب وې ددا سے بد عمل او بد قیدی عالم مثال لسپی پشان نه نه چې عمل کلنی نو قرانی استلا کی اغتا عالم نه وای کذالک دارن قال الذين ویلو هغه کسانو لا يعلمون شيئا نپویدل مثل قولهم پشان د وینا د دوی نو اے زما حبیب ته پریشان کی گما د یو بل کتابونو نه انکار کوي د یو بل پیغمبرانو نه انکار کوي يهوديان وای مونږ عيسى عليه السلام او انجیل شریف نه منو نو نسوارا وای مونږ تورات شریف او موسی عليه السلام نه منو نو اے زما حبيب کستا والا نبوت او استا والا کتاب او حقانيت او صداقت نه مني نو دا د دې په خوانه دغه ترتیب را روان دي فالله يحكم بينهم الله وفي سلو کی پمند دوی کی یوم القیامت پورز دا قیامت فی ما پاغس کی کانو فیه یختلفون چو دائی چی پاغی کی دائی اختلاف کولو داد دائی چی پس کی اختلاف دے چی اغا حق دے دا دی بارکی با اللہ دائی فیصلو کی او حق والا لبد جنت فیصلو کی او باطل والا بارکی با دا جہنم حکمو کی بیا گو رئی سرنا بلا اولینا من اسلم وجهه هر هغه چا چې تابعدار کو وجهه ځان خپل لله خاص الله تا طول ځان د سر نراواله تر خپل پوره غم خادي معاملات الله له تابع کړ او هو محسن او حال دار چې دې نیک عمل کوونکو فله اجره عند ربه مزید پاره به اجر داوی پنځ درف داوی ولا خوف النبوي سير عليهم قدوي فراتن کی حال کی یرب پینی ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنوی اس قسم غم بپینی بلکہ زن کدن کی پا مومنان و ملائک را نازلی گی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو سورہ حامیم سجدہ کی را روان لی زن کدن کی مومنان و بان فرشتی برا نازلی شی اور تب وہی یری گئی ما خف کی گئی ما وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون زیر واخلی په جنت ها چې تاسو سره وعده کول شو وقالت اليهود واليهوديان ليست النسوارا ندين سوارا على شين فسدين وقالت النسوارا واينسوارا ليست اليهود ندی یہود علاشین پس دن بانے وهم یتلون الکتاب حالان کی دیل الکتاب کذالک دارنگ قال اللذین آویلیو حق کسانو لا یعلمون چن پویدل مثل قولهم پشان دویناد دوی فاللہ واللہ رب العزت یحکم بینہم فیصلبو کی پمند دوی کے یوم القیامت پورز د قیامت فیما پاغس کے کانو چو غی فیہ پاغے کی اختلفون چی اختلاف کولو صلی اللہ فرمائی اللہ رب العزت ومن ازلمو او سوک دے ڈیر لوی ظالم مانا داوا نشت دلوی ظالم ممن دہا غچانا منعا چه منکوی خلق مساجد اللہی د جماعتون دا اللہنا این یذکرا دا چرایات کریشی فی ها پدی جماعتون کی اسمہو نم دا اللہ وسعا او کوشش کوی فی خرابها پروانولو او خرابولو د دې جماعتونو کې اولائک دغه کسان چې هغه د الله د جماعتونو نه د الله بندگان منکې ما کان لهم ندی مناسب دوی لر اید خلوها دا چې وردن نشیدای دی جماعتونو ته الا خائفین مگر پی ربانے لهم د دوی د پار فی دنیا په دنیا کې خزیون رسوائی او شرمندگی بوی ولهم او د دوی د پار فی الاخرت په اخرت کې عذاب عظیم عذاب بوی لوی دی آیاتی کریمه کې دا غچا د پار وعید دی او یردا چی آغا دا اللہ دا جماعتنو نا خلق منا کری او دا دغا جماعتنو دروانولو دا خرابولو کوشش کری دا که کافر وی نو اغم پلوی ظالمانو کراغلے او کیو سڑے سر دا اسلام و دا مسلمانی نا دا اللہ دا کورن نا خلق منا کری نو اغم پلی وعید کراغلے بعض علماء کرامو او مفسرینو دا آیات مبارکہ په تفسیر کې خاص واقعات ذکر کړي او ویلو چې دنا مراد هغه کافران دي چې بیت المقدس لړول او چا ویلو دنا مراد هغه مکی مشرکان دي چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین اغی نفر فل مسجد حرام تا او بیا امام قرطبی لیکلی چه وقیل المراد من منع من کل مسجد الى یوم القیامه وهو الصحیح لان اللفظ عام ورد بصیغه الجمع فتخصیصها ببعض المساجد وبعض الاشخاص ضعیف والله تعالى اعلم. وی چاوی دی چې مراد د دین آغا سوک دی چې دا هر یو جماعت نه خلق منی کئی تر قیامت پوری. او دا خبر صحیح دا زکا لفظ عام دے او دی دے کی دا مسجد پا زیبان جمع ذکر کری مساجد نو دا بعضی جماعتونو پوری خبر خاص کول یا دا بعضی اشخاصو پوری کمزور خبر دا بلکی سو کم چیوی او دا کم جماعت نا پا کمی طریقی منع کول کئی ندایات پا حکم کی داخل دے او بیا علماء لکلی دا جماعت خرابی دل روانول دو طریقو سروی یو دا جماعت روانول دا دی ظاہری روانول چې دا غي درو دیوارو لړې او هغه هر څه رو غرزه ماتې کی دې توي ظاهري خرابول او لړول او یو په حقیقت کې خرابول دام دي چې د صد پار جمعات جوړ دې دا غي د پار په کې خلک نه کړی جمعات مزد پار جوړ دې د الله د یاداش او د ذکر د پار جوړ دې د قران د درس او تدریس دا الله دا حبیب دا احکاماتو بیانولو دا پارا جوڑ دے ندام دا جماعت خرابول لی دا دیو جن امام قرطبی ذکر کری ویو علی الجملہ فتعطیل المساجد عن الصلاة و اظہار شعائر الاسلام فیها خرابول لگا ویما حسن